lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest ósma, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, a serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Były kwiaty znicze i wspomnienia w Przemyślu. Przyjaciele i znajomi oddali hołd wolontariuszowi, który zginął w Gazie. Izrael zwiększy dostęp do pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy. To reakcja na ultimatum Stanów Zjednoczonych. Taksówkarze zablokują rondo w pobliżu lotniska Chopina w Warszawie. Początek protestów w południe. Kilkuset mieszkańców Przemyśla uczciło pamięć Damiana Sobula, wolontariusza zabitego w poniedziałek w Strefie Gazy przez izraelską armię. W zaułku wolontariuszy przy dworcu kolejowym spotkali się jego znajomi, przyjaciele i mieszkańcy miasta. Damian to był dobry człowiek. Poznałem go na peronie, kiedy pomagaliśmy w czasie rozpoczęcia się wojny, kiedy uchodźcy przyjeżdżali. Był uśmiechnięty, radosny. Widać było, że on robił, pomagał z pasją. Miał tę żyłkę społecznika. Cudowny młody chłopak. Pełen pomysłów na życie, pełen wiary w człowieka. Nie wiem, skąd brał siłę na to wszystko. Jego wszędzie było pełno. Organizował takie rzeczy, że po prostu nie mieściło nam się w głowie, że to można zrobić w jednej chwili. Wszyscy go znaliśmy i wszyscy go opłakujemy. Damian był wspaniałym wolontariuszem, wspaniałym człowiekiem. Dużo nam pomagał na peronie trzecim. Zawsze uśmiechnięty, odważny przede wszystkim. I pracował naprawdę ze wszystkich sił. A rano do MSZ został wezwany ambasador Izraela, Jakow Liwna. Usłyszy żądania przeprosin i zadośćuczynienia, mówił rano w Polskim Radiu wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Podkreślił, że dyplomata powinien się zastanowić nad swoją postawą i nad tym, co mówi, bo jego reakcja na atak była kuriozalna i skandaliczna. Cała ta postawa i szereg słów wypowiedzianych przez pana ambasadora wymaga sprostowania, więc tutaj liczę na głęboką refleksję ze strony pana Liwne, bo ewidentnie w tej sprawie dalece mija się z prawdą, jeśli chodzi o stosunek Polski do Izraela, a jednocześnie niestety, ale no jest jak widać taką największą przeszkodą w dobrych stosunkach polsko-izraelskich, które teraz mamy. Ambasador nazwał atak na konwój humanitarny wypadkiem, których jest wiele na wojnie. Przy okazji wspomniał o polskim antysemityzmie. Po amerykańskim ultimatum Izrael zgodził się na więcej szlaków pomocowych do Strefy Gazy. Poinformowali o tym przedstawiciele Białego Domu kilka godzin po rozmowie telefonicznej prezydenta Joe Bidena z premierem Benjaminem Netanyahu. 3 dni po izraelskim ataku na konwój humanitarny Joe Biden odbył rozmowę telefoniczną z Benjaminem Netanyahu. Prezydent USA postawił premierowi Izraela ultimatum. Jeśli Izrael nie zmieni kursu w Gazie, to Stany Zjednoczone dokonają zmiany swojej polityki. Informował podczas konferencji prasowej rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby. Kilka godzin później rząd Izraela poinformował o otwarciu portu, przejścia granicznego oraz utworzenia nowej trasy dla dostaw pomocy humanitarnej z Jordanii. Biały Dom z zadowoleniem przyjął te kroki. Rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson podkreśliła jednak, że prezydent Biden oczekuje od Izraela dalszych kroków, które doprowadzą do znaczącego zwiększenia pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej w Strefie Gazy. Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. Protest taksówkarzy w Warszawie. Od południa przez kilka godzin będą blokować rondo w pobliżu lotniska Chopina. To reakcja na to, że wczoraj stołeczni radni nie zajęli się obywatelskim projektem uchwały w sprawie podniesienia stawek za przewóz. Decyzję tłumaczyli tym, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt, ponieważ miał wady prawne. Kierowcy obecni na sesji byli oburzeni. Nie pierwszy raz nas zlekceważono, mówił Dariusz Chojnowski ze Związku Zawodowego Warszawski Taksówkarz. Rada Warszawy ma nas głęboko w poważaniu, dlatego o godzinie 12 będziemy aktywnie chodzić po przejściach dla pieszych przez 3 godziny do godziny 15 w okolicach lotniska Chopina. W proteście ma wziąć udział 1000 taksówkarzy. Przewidują protest stacjonarny, ale ostrzegają, że część kierowców może chcieć protestować jeżdżąc zgodnie z przepisami ulicą Żwirki i Wigury. Lara Croft, archeolożka i poszukiwaczka przygód serii Tomb Raider, to najbardziej ikoniczna bohaterka gier wideo wszechczasów. Tak zdecydowali gracze z całego świata głosujący w plebiscycie brytyjskiej organizacji BAFTA. Kto jeszcze znalazł się na liście? O tym nasz korespondent. Świat zobaczył ją po raz pierwszy w 1996 roku. Potem pojawi się jeszcze w kilkudziesięciu grach na różne platformy. Na drugim miejscu pewien hydraulik. It's me, Mario! Jest z nami od 1981 roku, kiedy dzielił ekran z gorylem Donkey Kongiem. 2 lata później, już jako główna gwiazda sadził susy,

Cause anywhere better than here, gonna disappear in the atmosphere for a million years. No discount beers, no alligator tears, just the sound of the wind blowing past my Zbliża się 8.13, czyli zaczynamy. Czas, start. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. W ostatnim dniu kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi naszym gościem jest Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu z partii Razem, kandydatka na prezydentkę Warszawy. Witam panią. Dzień dobry. Jak forma po takiej kampanii wyczerpującej? Ledwo, więc od razu państwa przepraszam. Może być tak, że będę zapominać słów na przykład. Bo nie zgadzamy. Bo jest już naprawdę, jesteśmy rzeczywiście dzisiaj w ostatnim dniu. Ten ostatnie tygodnie były bardzo intensywne i rzeczywiście zmęczenie jest duże. No to na początek, żeby panią trochę rozruszać, krótki quiz. Okay. Kiedy otwarto pierwszą linię metra w stolicy? Nie pamiętam konkretnego roku. Lata 90. Byłam połowa lat 90. 95 rok, ale dokładnie pamiętam, 7 kwietnia. Czyli w dniu wyborów będziemy mieć rocznicę. Pamiętam ten pierwszy przejazd metrem. Pojechaliśmy z rodzicami. Mimo, że to kompletnie nie było w okolicach, gdzie mieszkaliśmy. Pojechaliśmy specjalnie, żeby tym metrem się przejechać. To było duże święto. To jeszcze jedno pytanie. Jakie są barwy Warszawy? Żółty i czerwony. Bardzo dobrze. Co będzie pani sukcesem w tych wyborach? Sukcesem będzie na pewno druga tura, na pewno będzie wprowadzenie silnej reprezentacji Lewicy, Partii Razem, Ruchów Miejskich do Rady Miasta i do Rad Dzielnic, bo po to idziemy, żeby przewietrzyć samorząd, żeby walczyć o nasze postulaty i nasz program w samorządzie, żeby go realizować. Sondaż Instytutu Badań Polster daje pani 16,25% poparcia, Rafałowi Trzaskowskiemu 49,71% i na trzecim miejscu, co jest dla wielu zaskoczeniem, jest Tobiasz Bocheński, kandydat PiSu z poparciem 11,9%. Czy dla pani ten... to wejście do drugiej tury będzie takim wstępem do kampanii na prezydenta Polski, bo mówi się, że pani może być kandydatką Lewicy na prezydentkę Polski. Zapewniam państwa, że to nie jest w tej chwili w ogóle w naszym horyzoncie, bo skupiamy się na Warszawie i skupiamy się jako Lewica na wyborach samorządowych. Kiedy podejmowaliśmy decyzję o tym, że wystawiamy swoją kandydatkę na prezydenta Warszawy, interesowało nas tylko to, co możemy zrobić, żeby mieć jak najlepszy wynik w Warszawie i jak najlepiej poprowadzić tę kampanię. I tak to powinno wyglądać. Dla nas mamy całą grupę ludzi, którzy startują w tych wyborach, których mam szczęście być liderką, którzy po prostu znają dobrze Warszawę, którym na niej, na Warszawie zależy i którzy mają pomysł na to, jak to miasto zmieniać. I mam nadzieję, że udało nam się ten pomysł skutecznie i przekonująco przedstawić w tej kampanii. Dzisiaj jeszcze będziemy najważniejsze postulaty przedstawiać. Przepraszam, mówiłam, że będę trochę... bełkotać, przepraszam państwa. To jest nasz cel, a kto będzie kandydował ostatecznie w wyborach na prezydenta Polski, to te decyzje przed nami. Jeszcze dopiero po eurowyborach. Przypominam właśnie, że zaczyna się już kampania do eurowyborów, więc... Ale pani nie wyklucza startu. Ja nauczyłam się w polityce niczego nie wykluczać i niczego nie zakładać, ale też chciałabym zwrócić uwagę, że w naszym... ja bym bardzo chciała, żeby była to kobieta kandydatką na prezydenta i akurat Lewica ma to szczęście, że liderek mamy wspaniałych dużo. Mamy z czego wybierać, więc moje nazwisko na pewno nie jest jedynym, które jest na stole, a ja jestem tylko... To jest audycja bez uników, czyli jeśli padnie propozycja, to pani wystartuje. Nie zakładam tego, naprawdę to nie jest kwestia uników, nie ma tej decyzji, mówię zupełnie uczciwie. Ja jestem, jest mi bardzo miło, że moje nazwisko pada w kontekście też innych świetnych nazwisk z Lewicy, ale tę decyzję będziemy wspólnie podejmować po tym cyklu wyborczym, jak usiądziemy i się zastanowimy, co dalej. Pani marszałek, pani powiedziała, że walczycie o jak najlepszy wynik, jeśli chodzi o radnych. Na razie macie 2 radnych w Warszawie i 11 radnych w sejmikach w całej Polsce. No to nie jest jakaś imponująca liczba. No dlatego walczymy, żeby ją poprawić. I są na to szanse. No, idealnie marzeniem byłoby, żeby w Warszawie ten klub liczył co najmniej 8 osób i na pewno niezależnie od tego, jaki ten wynik będzie, to na pewno będzie ich więcej niż 2 osoby. O tym jestem przekonana. Na to wskazują sondaże. A czy rozmawiacie już z Platformą Obywatelską o koalicjach w sejmikach po wyborach? Będziemy takie rozmowy prowadzić, jak zobaczymy, jak się układają wybory, ale wyniki, ale tak, no, to będzie naturalna koalicja oczywiście z partiami, które współtworzą koalicję rządzącą. Pani proponuje program mieszkaniowy w Warszawie, nowe osiedla społeczne. Od kiedy takie osiedla mogłyby powstać i ile takich mieszkań może być zbudowanych? No, czy to jest w ogóle szansa na to, żeby gdyby pani wygrała wybory w ciągu 5 lat, w czasie kadencji powstały takie osiedla? Tak, my oczywiście w pierwszym roku będzie dużo czasu trzeba będzie poświęcić i organizacji na powołanie spółki Mieszkania Warszawskie, która byłaby odpowiedzialna za przygotowanie inwestycji. Mamy wybranych 6 terenów, które należą do miasta i na prawym, i na lewym brzegu. Mogą je państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych. Zakładamy, że w pierwszym roku udałoby się około 10 tysięcy mieszkań zbudować. To by kosztowało 1,5 miliarda złotych rocznie, ale z tego większość pochodziłaby z funduszu dopłat, 350 milionów już w pierwszym roku wybudować aż tyle mieszkań? W pierwszym roku nie. Mówię o 10 tysiącach w skali całej kadencji. 5 lat. Tak. I dlatego też te grunty, które wskazaliśmy, czy to na Stalowej, na Starych Świdrach, na Białołęce, czy to w Śródmieściu, czy na Woli, to są miejsca, które w sumie właśnie mają tak zwaną chłonność na 10 tysięcy mieszkań. Czyli tam jest miejsce, żeby te 10 tysięcy mieszkań wybudować. Chcę też podkreślić, że to mają być osiedla wzorcowe, takie, które znamy z Wiednia, z Berlina czy z Paryża, a więc z przestrzenią zieloną, z miejscami usługowymi, z miejscami na żłobki i przedszkola, bo dzisiaj na nowych osiedlach tego najbardziej brakuje. No ale czy to nie jest nierealistyczny program? Bo do tej pory nie udało się to Rafałowi Trzaskowskiemu. No nie udało się. No niestety zabrakło woli politycznej, bo naprawdę tak jak mówi Krzysztof Kukucki, nasz kandydat na prezydenta we Włocławku, który już ma za sobą pierwsze inwestycje mieszkaniowe, to kwestia do budowy mieszkań potrzebne są dwie rzeczy. Pieniądze i wola polityczna. I to tyle. Pieniądze w Warszawie mamy, pieniądze będą z funduszu dopłat. Wolę polityczną i odwagę również mamy. A co więcej, ten program powstał we współpracy z ekspertami, którzy policzyli to, wyliczyliśmy, ile to może kosztować Warszawę, na co Warszawa na pewno jest w stanie zrobić. To jest wersja absolutnego minimum i wiemy, że i mamy też policzone, ile będą wynosić czynsze. Średnio w tych mieszkaniach warszawskich 50 metrów kwadratowych to będzie czynsz w wysokości 1500 zł, czyli miesięcznie, czyli mniej więcej połowa obecnej stawki. Budżet Warszawy wynosi ponad 27 miliardów po stronie wydatkowej. Czy pani jako tłumaczka literatury hiszpańskiej miała kiedyś do czynienia z takimi kwotami? Nie miałam do czynienia z takimi kwotami, ale... Będzie pani potrafiła zarządzić takim portfelem? Na szczęście nie jestem sama, tak jak mówiłam, idę z całą ekipą i proszę zwrócić uwagę, że ekipa rządząca obecnie Warszawą od 18 lat, która ma do czynienia z tym budżetem przez te lata, zarządza nie najlepiej, o czym świadczą niedokończone inwestycje, podkładane na półkę projekty, realizowane remonty dwa razy w tym samym miejscu, jak chociażby Plac Powstańców Warszawy, nieumiejętność przeprowadzenia, myślenia o mieście w sposób kompleksowy. No, Rafał Trzaskowski, jeśli chodzi o remonty, broni się w ten sposób, że w czasie pandemii nie można było ich prowadzić, w związku z tym są pieniądze do wydania, trzeba było skomasować różne działania akurat teraz, przed wyborami. No tak, ale mamy różne projekty, które przez pandemię nie trwała 5 lat. Mamy projekty takie jak właśnie warszawska dzielnica społeczna na Woli, który chcemy realizować, który został zaprojektowany przez świetnych architektów i urbanistów, przekonsultowany z mieszkańcami i odłożony na półkę. Projekty jak Zielona Targowa, również odłożony na półkę. Wydawane pieniądze bez sensu właśnie na remonty, które potem i tak po których się przychodzi i rozkopuje się jeszcze raz, bo trzeba zrobić coś nowego. I wiele można rzeczy poprawić i to są rzeczy też drobne. Na przykład buspasy w Warszawie. Wiele autobusów dzisiaj stoi w korkach, wypada z rozkładu. Ludzie, którzy są niezadowoleni z komunikacji, to najczęściej są ci mieszkańcy, którzy korzystają z autobusów. Można to poprawić. Można sprawić, że transport publiczny w Warszawie rzeczywiście będzie konkurencją dla samochodów, nie tylko dla tych z nas, którzy mieszkają blisko metra, blisko centralnych dzielnic, ale także dla tych, którzy mieszkają w bardziej okolicznych na obrzeżach miasta. I że będzie się nim wygodnie poruszać też w obrębie dzielnic. A jeśli pojawi się propozycja po wyborach, gdyby wygrał je Trzaskowski, który jest dzisiaj faworytem w sondażach, propozycja, żeby pani została wiceprezydentką, przyjmie ją pani? Takie rozmowy i takie propozycje będziemy rozważać po wyborach. Zobaczymy, bez uników. Zobaczymy, ale naprawdę, ja nie chcę zakładać... Zostawiłaby pani senatorski mandat? Ja takie decyzje... Zobaczymy, jaki będzie układ w Radzie Miasta. Zobaczymy, co będzie na stole. Zobaczymy, jakie propozycje padną. Na pewno mogę powiedzieć tyle. Nasza ekipa jest przygotowana do tego, żeby rządzić lub ewentualnie współrządzić Warszawą. To jest nasz cel. I mamy konkretny program z konkretnymi założeniami, które można realizować i chcemy realizować. I jeśli będzie taka możliwość, jesteśmy na to przygotowani. Tuż po pierwszej turze wyborów samorządowych ma być debata w Sejmie na temat projektów w sprawie aborcji. Czy Lewica poprze projekt Trzeciej Drogi, który właściwie przywraca sytuację sprzed wyroku pani Przyłębskiej? My jesteśmy za tym, żeby wszystkie te projekty trafiły do komisji, do pracy. Uważamy, że one powinny być wszystkie procedowane. Czyli zagłosujecie za skierowaniem do komisji? Tak, uważam, że wszystkie powinny być skierowane do komisji i uważam, że mam nadzieję, że nie utkną w tej komisji na nie wiadomo ile, bo ktoś uzna, że do wyborów prezydenckich nie warto tematu praw kobiet ruszać. Dla mnie to jest kwestia absolutnie kluczowa. Mówiliśmy to jako Lewica zawsze, niezależnie od tego, czy były wybory, czy nie było wyborów. Zawsze staliśmy po stronie kobiet. Dla mnie przedłużenie procedowania tych ustaw jest po prostu nieuczciwe. Mam nadzieję, że 11 kwietnia to się wreszcie rzeczywiście wydarzy, nie usłyszymy więcej wymówek, a my ze swojej strony będziemy robić wszystko, żeby projekt, który ostatecznie wyjdzie z Sejmu i przyjdzie do Senatu, był projektem progresywnym, służącym kobietom, a nie cofającym nas do lat 90. Ale Andrzej Duda i tak nie podpisze liberalizacji prawa antyaborcyjnego. Oczywiście, nie podpisze go, ale to nie znaczy, że to jest wymówka. Oczywiście, że ma sens. Ma sens, bo tego oczekują od nas kobiety, bo musimy ustalić, uzgodnić projekt, na który jesteśmy w stanie się zgodzić. Musimy przygotować się do tego, że po wyborach prezydenckich, mam nadzieję już, żaden skrajnie konserwatywny prezydent w pałacu się nie znajdzie, tylko znajdzie się osoba gotowa podpisać taką ustawę i musimy być na to gotowi, a nie zaczynać tę dyskusję dopiero po wyborach prezydenckich. A co pani sądzi o postulacie trzeciej drogi, żeby w sprawie aborcji zrobić referendum? Uważam, że to jest pomysł na odraczanie tej dyskusji na później, bo ostatecznie referendum odbyło się już na ulicach Warszawy w 2020 roku. Po wyroku Trybunału to były największe protesty w III RP. Mamy liczne sondaże, które pokazują, że absolutna większość Polaków jest za tym, żeby aborcja była legalna i dostępna do 12 tygodnia. Referendum nie sprawi, że magicznie pojawi się ustawa, którą będzie można przegłosować. Po wyniku tego referendum i tak trzeba usiąść, napisać ustawę, przygotować ją, przeprowadzić przez Sejm i Senat, a na końcu przedstawić prezydentowi, który może ją zawetować lub nie. Więc nie rozumiem, po co wydłużać ten proces. Zróbmy to w Sejmie, zróbmy wysłuchanie publiczne. Zaprośmy przedstawicielki kobiet, różnych organizacji, lekarzy. Róbmy to absolutnie nie w gabinetach, nie gdzieś tam pokątnie w korytarzach sejmowych, tylko na sali plenarnej, na komisjach, na wysłuchaniach publicznych, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Zróbmy to w sposób transparentny i zróbmy to skutecznie. Już wiemy, że prezydent Andrzej Duda nie zgodził się na podpisanie ustawy wprowadzającej pigułkę dzień po, tak, bez recepty. Określił ją ustawą, która wprowadza chore i niebezpieczne dla dzieci zasady. Czy uważa pani, że to, co zrobiła minister zdrowia, wprowadzając zgodę farmaceutów na taką receptę dla osób powyżej 15 roku życia, to jest dobre rozwiązanie? Pozwoli pani, że najpierw powiem tylko, że uważam, że chore i niebezpieczne dla dzieci jest godzenie się na to, żeby te dzieci chodziły w niechcianej ciąży. I uzasadnienie prezydenta Dudy jest dla mnie skandaliczne. Jeśli chodzi o propozycję pani minister Leszczyny, no to ona wynika niestety z tego, że decyzja prezydenta skazuje nas teraz na półśrodki. I jest to oczywiście jakaś proteza, którą wybrało Ministerstwo Zdrowia. Oczywiście nie jest idealna, bo idealna byłaby ustawa. Dlatego ja myślę, że jako drugi, to jest, oczywiście trzeba to zrobić, natomiast ja proponuję też, żeby jako drugi punkt wprowadzić coś na kształt świątecznej infolinii na NFZ, tylko właśnie na potrzeby kobiet, które potrzebują recepty na pigułkę dzień po. Bez klauzuli sumienia, bez zwłoki, bez dodatkowych opłat, żeby jak najwięcej osób miało szansę tę receptę dostać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Magdalena Biejat, kandydatka na prezydentkę Warszawy, wicemarszałkini Senatu. Ja się z Państwem żegnam i chciałam zaprosić na niedzielę, na wieczór wyborczy w Polskim Radiu. Od godziny 20:45 będziemy przedstawiać wyniki, analizy publicystów, ekspertów, rozmowy z politykami na antenie Trójki, pierwszego programu Polskiego Radia i Polskiego Radia 24, a od poniedziałku o 8:13 rozmowy bez uników i zaczynamy też dogrywkę, bo słyszymy takie postulaty i takie opinie, że rozmowa jest za krótka, więc będzie też dogrywka w internecie. Do usłyszenia i do zobaczenia na YouTubie i na Facebooku Trójki, bo też nas można oglądać. A ja zapraszam Państwa do urn. Oczywiście, zapraszamy do głosowania. A to już pół godziny do dziewiątej. Czas na radionawigator trójki, Patryk Bedliński. Korek powstał na czwórce pod Krakowem, na jezdni do Katowic. Zaczyna się przed Łagiewnikami. Można to ominąć przez miasto i dojechać do Zakopianki, ale i tam jest tłoczno. Dojazdy do Krakowa też ze spowolnieniami, to między innymi końcowy fragment Zakopianki, dojazd od Zabierzowa i Skawiny, czy Michałowice, czyli dojazd od Siódemki. Ruch na drodze numer 7 ze spowolnieniem także przed Warszawą, na dojeździe od północy przez Łomianki. S8K, tutaj tłok w stronę zachodnią od Łabiszyńskiej. No i korek w Alei Prymasa z północy na południe. W Śląskiem zwalniamy na Krajowej Jedynce w Pszczynie, kierując się na północ. Na czwórce za Katowicami zwolnimy w stronę Mysłowic. Na trasie 44 Tychy Mikołów też nie do końca płynnie, no i podobnie jest między Sosnowcem a Katowicami na S86. Wciąż mamy też zablokowany przejazd drogą ekspresową S61 z Ełku do Suwałk. To po tym, jak na 139 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki. Ranne są dwie osoby, a objechać można to zjeżdżając na wysokości Ełku na Krajową 16, docierając nią do miejscowości Wysokie, a tam ponownie wracamy na ekspresówkę. Ostatni tego poranka skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Ambasador Izraela ma się stawić dziś w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jako Livne został zaproszony na godzinę 10. MSZ ma mu przekazać notę dyplomatyczną. Dotyczyć będzie izraelskiego ataku na konwój humanitarny, w którym zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak. Jestem przygotowany na trudną rozmowę, mówi wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szajna. Ta rozmowa będzie rozmową poważną, dotyczącą nie tylko jasnego wyjaśnienia okoliczności czynu kryminalnego i rozmowy oczywiście o naszych relacjach. Mam nadzieję, że pan ambasador podejmie dialog. Rozmowa ma dotyczyć także wypowiedzi dyplomaty. Jakow Livny nazwał izraelski atak wypadkiem, których jest wiele na wojnie. Przy okazji wspomniał o polskim antysemityzmie. W Tarnowskich Górach, Sowicach odbędą się uroczystości pogrzebowe żołnierza pułku chemicznego, który zginął w wypadku na poligonie w Solarni. 10 dni temu podczas ćwiczeń z użyciem trotylu nastąpił wybuch. Zginął żołnierz oraz jego instruktor. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśnia żandarmeria wojskowa pod nadzorem krakowskiej prokuratury. Na uroczystości 79. rocznicy wyzwolenia Bratysławy nie przybyli dyplomaci Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Byli za to ambasadorzy Rosji i Białorusi. Premier Słowacji Robert Fico udzielił przy okazji rocznicy wywiadu rosyjskiej telewizji państwowej, który zakończył po rosyjsku spasiba. Fico określił nieobecność unijnych ambasadorów jako oznakę braku szacunku dla poległych żołnierzy Armii Czerwonej i dodał, że dyplomaci nie przyszli z irracjonalnych powodów. Słowacki premier powtórzył, że jego rząd nie będzie militarnie pomagał Ukrainie. Pełny serwis Trójki o 9:00. A teraz sport w Trójce i Krzysztof Zyblewski. Łoniewski. Człowieku, obudź się. Łoniewski. Jesteśmy w jednej redakcji. Wieczór z Premier League nigdy nie jest straconym. Ten wczorajszy na Stamford Bridge był roller coasterem w najczystszej formie. Chelsea prowadziła z Manchesterem United 2-0 już po 20 minutach. Do przerwy było po 2. Do 9 minuty doliczonego czasu gry 3-2 dla United. 2 minuty później 4-3 dla The Blues. I takim wynikiem skończyło się to spotkanie. 2 decydujące gole w dwóch ostatnich minutach meczu wbił dla Chelsea Cole Palmer. Nic dziwnego, że wychwalał go po ostatnim gwizdku sędziego zdobywca pierwszej bramki dla gospodarzy Conor Gallagher. Gość wyjątkowo skromny, jak zaraz usłyszymy. Chłopcy byli wspaniali, pokazali charakter, walcząc do końca najpierw o gola na remis, potem o tego zwycięskiego. Oczywiście najwyższe słowa uznania dla Cola. On jest naszym bohaterem. W drugim wczorajszym spotkaniu bez fajerwerków Liverpool zgodnie z planem wypunktował u siebie 3-1 czerwoną latarnię Premier League Sheffield United i nadal jest liderem rozgrywek. Co w piłce ręcznej? Nasze panie 34-27 ograły w Prisztynie Kosowo i awans na Mistrzostwa Europy mają na wyciągnięcie ręki. Formalności muszą dopełnić w niedzielę w Zielonej Górze w meczu rewanżowym. Tak o tym wczorajszym ze sporą dawką samokrytyki mówi skrzydłowa Daria Michalak. Początek był dla nas ciężki i nie wyszłyśmy w ten mecz tak jak zakładałyśmy sobie od początku szatni. Nie spełniałyśmy ani założeń w ataku, ani w obronie. Ciężko było nam się obudzić, ale w końcu w drugiej połowie już odskoczyłyśmy i zaczęłyśmy grać tak, jak powinniśmy od początku. Nie zmieniamy dyscypliny. Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock niestety za burtą Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu 1/8 finału ulegli we Francji jedną bramką 33-34 Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu u siebie przegrali wyraźniej 4 bramkami. Dwie zdecydowały wczorajszego wieczora, że brązowe medale Mistrzostw Polski wywalczyli hokeiści GKS-u Tychy. 2-0 pokonali przed własną publicznością JKH GKS Jastrzębie. Rywalizację do 2 zwycięstw też rozstrzygnęli w stosunku 2-0. 2-3 Barkom Karzany Lwów przegrał z kolei z Czarnymi Radom, których i tak to nie ratuje przed degradacją z Plus Ligi Siatkarzy. W drugim wczorajszym meczu Trefl Gdańsk do zera odprawił Norwida Częstochowa. Mówimy o przedostatniej kolejce sezonu zasadniczego i ostatniej informacji w tym serwisie sportowym. Kolejny na naszej antenie po 17.30. Od poniedziałku sport wraca na właściwe tory godzinowe przy tak zwanych pełnych godzinach. Do usłyszenia. Do usłyszenia, mówił Krzysztof z Łoniewski. A ja tak naprawdę tylko sprawdzałem twoją czujność, sprawdzałem. Jesteś jak Darczo, wiesz? Czujny jak Waszka. To ja chyba będę do ciebie mówił teraz Robert Urbanowicz. Co ty na to? Bardzo dziękuję. To zmienimy od poniedziałku. To my kumpel z redakcji sportowej. Jak poniedziałek zmiany, to ewentualnie. Gdy zaczynaliśmy audycję, cała Polska na mapie meteo była zielona, a teraz są już punkty żółtawe, a po południu to wszędzie będzie żółto. Mówię tu o temperaturze. W tej chwili najcieplej w Legnicy, 13 stopni. Najzimniej w Trójmieście, choć zimno w tym słowie, w cudzysłowie, w Trójmieście stopni 9. W najcieplejszym momencie dnia te wartości wzrosną jeszcze o kilka stopni. Przelotne opady możliwe dziś w północno-wschodniej Polsce, a konkretne opady, takie nawet z burzami, zapowiadane są na wieczór na zachodzie kraju. Moda na second handy trwa, 22,7. Jak moja córka, obecnie 20-paroletnia, była dzieckiem, to niestety ze względów ekonomicznych byłam zmuszona kupować nieraz second handa. I ona jako dziecko wstydziła się tego, bo koleżanki miały markowe rzeczy, a ona nie miała. Ale w tej chwili jej koleżanki, czyli osoby 20-paroletnie, przyjmują taki styl życia, że właśnie ubierają się w second handach. To jest dla nich trendy. To pokolenie 20-parolatków kiedyś nie bardzo to popierało, a w tej chwili wręcz jest taki trend. Takie trendy wśród nastolatków. A jakie trendy u japońskiej rodziny cesarskiej? Internetowe, mówiąc krótko, a szczegóły w Trójce za kilka minut. No i będzie też trochę japońskiej muzyki, ale na razie szczegółów nie zdradzam. Czekamy, czekamy. 19 minut do godziny 9 w Trójce Daria Zawiałow i Kao Nashi, no ale teraz to już czas na prawdziwą wyprawę na Daleki Wschód. Kwadrans mamy do godziny 9, a na łączach Trójki Michał Strzałkowski. Konnichiwa. Konnichiwa, czyli dzień dobry po japońsku. Dzień dobry, tak jest. Mówimy dziś o Japonii, a konkretnie o cesarskiej rodzinie, która postanowiła szturmem zdobyć media społecznościowe. Czy to prawda? No rzeczywiście, pojawiło się w tym tygodniu konto rodziny cesarskiej japońskiej w serwisie Instagram. Do tej pory, jak to się mówi potocznie, royalsi japońscy swoich kanałów w serwisach społecznościowych nie posiadali, ale XXI wiek wymusza takie kroki nawet na znanych z konserwatywnego podejścia do wielu rzeczy japońskich arystokratach czy członkach rodziny królewskiej, bo nie wiem, czy wszystkich Japończyków można posądzić o konserwatywne podejście do rzeczywistości. rzeczywistości to, jak tłumaczył Pałac Cesarski, Biuro Prasowe Cesarskiego, ma być taki krok XXI wiek. Cesarz Naruhito, cesarzowa Masako mają pokazać to, jak na co dzień wygląda ich urzędowanie jako tej najważniejszej pary w Japonii, cesarza Naruhito jako głowy japońskiego państwa. To rzeczywiście wywołało spore zainteresowanie, choć na razie na tym koncie na Instagramie można zobaczyć 21 postów, głównie zdjęć, kilka króciutkich filmików. Jedna z, bo to do młodych ludzi adresowane ma być przede wszystkim to konto japońskich studentek, liczy bardzo, że troszkę podejrzy życie codzienne japońskiej rodziny królewskiej. No i tak mówiła ta młoda osoba. Księżniczka Ayako jest w moim wieku. Niedawno skończyła studia. Jestem bardzo ciekawa, jak żyje moja rówieśniczka, która jest księżniczką. Ale można zobaczyć zdjęcie księżniczki Ayako jedno w tym serwisie, na tym koncie, jak siedzi grzecznie, prościutko obok swoich rodziców na oficjalnym spotkaniu, bo też i takie to są zdjęcia. To są właściwie takie zdjęcia, jakie można znaleźć zwykle w oficjalnych serwisach prasowych, czy to kancelarii prezydenckich, kancelarii premierów, czy głów koronowanych, czyli oficjalne spotkania, przyjmowanie delegacji, wizyta w muzeum, oglądanie odbudowy zniszczeń po jednym z trzęsień ziemi. Wszystko bardzo grzeczne, bardzo eleganckie, zrobione przez zawodowych fotografów, z reguły z dystansu, żadnego prywatnego życia na razie nie można zobaczyć cesarskiej rodziny japońskiej. Stąd odbiorcy mediów społecznościowych na zachodzie, jak choćby amerykańska turystka zwiedzająca Tokio, no troszeczkę są rozczarowani, tak mówiła młoda Amerykanka. Byłam przekonana, że japońska rodzina królewska ma już swoje profile w mediach społecznościowych. Trochę mnie zdziwiło, że założono je dopiero teraz, ale te zdjęcia są dosyć sztuczne. Widać, że to czysto PR-owe zagranie. No ale z drugiej strony ciężko się spodziewać spontanicznych zdjęć rodziny cesarskiej, więc myślę, że to wszystko jest w porządku. Więc z jednej strony oczywiście mamy dość zachowawczy, konserwatywny, można powiedzieć nawet nudny profil rodziny cesarskiej w mediach społecznościowych, no ale z drugiej strony jeszcze 100 lat temu, kiedy dokładnie to było 98 lat temu, cesarz Hirohito wstępował na chryzantemowy tron, zostawał cesarzem, to miał status żywego boga mieszkającego na ziemi i niech wszystkim można było, wolno było nawet na niego spojrzeć. Nie minęło 100 lat i my możemy spojrzeć na rodzinę królewską, która jest w mediach społecznościowych, więc jednak sporo się w Japonii zmieniło. Czyli z duchem czasu idą także Japończycy i zakładam, że próbują też w pewien sposób nadążyć za innymi rodzinami królewskimi, bo te zdaje się najbardziej znane, no to jednak w mediach społecznościowych szaleją. To prawda, rodzina brytyjska na przykład od 15 lat ma swoje kanały w mediach społecznościowych. To też oczywiście nie jest tak, że zawsze tam można obejrzeć prywatne życie tych ludzi. To też są wybrane zdjęcia przez doradców od PR-u, to też są wyselekcjonowane treści, ale one przynajmniej mają pokazać taki cieplejszy wizerunek, trochę są wystylizowane właśnie na takie bardziej prywatne zdjęcia, choć pamiętamy, ostatnio była głośna afera z przerabianiem zdjęć księżnej Kate, które miały pokazać, że ona jest w dobrej formie. No, ale z drugiej strony, kiedyś jak malowano władców, to też w zasadzie te obrazy, te płótna miały poprawić ich wizerunek, więc w sumie to nie jest nic dziwnego. Coraz więcej rodzin panujących, zwłaszcza na zachodzie, ma te swoje konta w mediach społecznościowych. Przyczyna jest prosta. W ten sposób można lepiej kontrolować narrację na swój temat. Po co nas mają ścigać paparazzi, skoro my sami pokazujemy to, co chcemy w mediach społecznościowych. Korzystają z tego celebryci, korzystają rodziny królewskie, choć oczywiście w tym przypadku trudno liczyć na to, że będą tam jakieś smakowite posty. Ale jak piszą media brytyjskie, można podejrzeć życie rodziny królewskiej, obserwując profile w mediach społecznościowych tych osób, które nie pełnią oficjalnych funkcji, czyli na przykład różnych kuzynek, sióstr ciotecznych, siostrzenic, wnuczek, czyli ludzi, którzy są członkami rodziny królewskiej, są na różnych imprezach, są często w tych pałacach, a jednocześnie nie są tak spętane tym protokołem dyplomatycznym, więc jeśli ktoś jest ciekawy życia rodzin królewskich na świecie, to właśnie sugeruję, poszukajcie Państwo sobie profili społecznościowych w mediach królewskich siostrzenic, kuzynek czy pociotków. Sugerował Michał Strzałkowski, który opowiadał nam dziś także o zdobywaniu Instagrama przez japońską rodzinę cesarską. Michale, arigato. Arigato, gozaimasu.